mga tunin mo nung ang bahe, mangyalik ni mo na hulahon. Panginoon mo si taong huleho do, asal mabuso ng rohami sa leleng do. Huwi lalasian makahulog.